Wek, precz z murem! John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie żyje. Gdańsk, Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynalem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast pojechać, polecieli zamiast w podróż służbową, w prywatną i to za pieniądze podatników. Trzej posłowie PiSu zawieszeni w prawach członków partii. Lekarze studzą optymizm Ministerstwa Zdrowia. Ich zdaniem bez dodatkowych pieniędzy na pakiet onkologiczny sytuacja chorych na raka się nie poprawi. W tym serwisie wrócimy też do afery podatkowej, w której główną rolę odegrał Luksemburg. I to w czasie, gdy premierem tego kraju był obecny szef Komisji Europejskiej. Partyjny sąd zajmie się sprawą słynnej już podróży do Madrytu trzech posłów PiSu. Na razie rzecznik ugrupowania Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali zawieszeni w prawach członków partii, a wszystko przez nierozliczoną delegację. Posłowie zadeklarowali podróż samochodami i wzięli za to z sejmowej kasy po 3000 zł. Polecieli tanimi liniami w towarzystwie żon. Gdyby nie ujawniona przez media awantura na pokładzie samolotu z udziałem alkoholu i żon polityków, sprawa podróży mogłaby przejść bez echa, podobnie jak wcześniejsze wyprawy członków polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tym przypadku jednak szef polskiej delegacji Andrzej Halicki zwrócił się do marszałka Sikorskiego o nierozliczenie delegacji trzech posłów PiS. Zarzucił im lekceważenie obowiązków, bo z informacji sekretarza generalnego zgromadzenia Wojciecha Sawickiego wynika, że ci posłowie nie uczestniczyli czynnie ani w spotkaniu w Madrycie, ani w dwóch wcześniejszych, w Izmirze i w Paryżu. Marszałek Sejmu poprosił o spotkanie szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Ten chwilę potem po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim poinformował. Nie tolerujemy takich praktyk. Zawieszenie traktujemy jako najłagodniejszą formę odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Gdyby nie fakt, że dziś premier Kaczyński już jest w podróży, to pewnie ta decyzja miałaby dalej idący charakter. Dalej idący oznacza usunięcie z partii. Sprawą zajmie się kierownictwo PiS w najbliższym czasie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Od przyszłego roku mają obowiązywać nowe zasady diagnozowania i leczenia nowotworów, a wciąż nie wiadomo na przykład, ile będzie na to pieniędzy. O szczegółach pakietu onkologicznego mówili dziś w Sejmie wiceministrowie zdrowia, ale posłowie z Komisji Zdrowia twierdzą, że niewiele się dowiedzieli. Najwięcej wątpliwości mają jednak lekarze. Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia pakiety kolejkowe i onkologiczne zamiast ułatwić, utrudnią życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Tak uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Romuald Krajewski. Utrudni przede wszystkim namnożona biurokracja i wymagania sprawozdawcze, które są niepotrzebne, i utrudni też brak finansowania. Z kolei wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przekonuje, że obawy części środowisk lekarskich są niesłuszne. Nowe zadania, nowe pieniądze i pokazujemy te pieniądze lekarzom rodziny w tych negocjacjach i dzisiaj negocjujemy te kwoty, które ostatecznie będą pewnie do końca, najpóźniej końca listopada uzgodnione. Doktor Jacek Łuczak z Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodaje, że związki zrzeszające lekarzy pierwszego kontaktu nie wykluczają protestów. Nie dość, że będą mieli dołożoną pracę, a jeszcze nie będą mieli więcej z tego powodu pieniędzy, no to będą ostro reagować i przeciwstawiać się temu łącznie z jakąś gotowością do strajku. Lekarze chcą rozmawiać o zmianach i apelują do premier Ewy Kopacz o spotkanie w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Sejmu dla porządku. Radosław Sikorski pozostał marszałkiem Izby. Posłowie głosami koalicji przy wstrzymującym się stanowisku SLD i Twojego Ruchu odrzucili wniosek Prawa i Sprawiedliwości o zastąpienie Sikorskiego posłem Andrzejem Smirnowem. PiS domagał się odwołania marszałka m.in. za jego wypowiedź na temat rzekomej propozycji rozbioru Ukrainy, jaką Donaldowi Tuskowi miał złożyć Władimir Putin. Ostatecznie Radosław Sikorski ze swoich słów się wycofał, tłumacząc, że zawiodła go pamięć. Teraz w serwisie wracamy do afery podatkowej, w którą zamieszanych jest ponad 300 światowych firm i Wielkie Księstwo Luksemburga. Firmy dzięki umowie z władzami tego kraju wyprowadzały zyski m.in. z Polski, żeby unikać płacenia podatków. Nowy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który był premierem Luksemburga w czasie, gdy tajne układy były zawierane, teraz milczy. Polski minister finansów twierdzi, że preferencyjne traktowanie niektórych podatników powinno być bezwzględnie tępione. Tomasz Majka. Szef Komisji Europejskiej cały czas milczy. Obecny minister finansów Luksemburga uważa jednak, że wszystko było zupełnie legalne. Ale zdaniem wiceszefa Katedry Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktora Piotra Wawrzyka, to jednak nie zamyka sprawy. Jeżeli Juncker w swoim programie jako przewodniczącego komisji, jako jeden z głównych punktów mieścił walkę z tego rodzaju procederem, a teraz się okazuje, że on był w cudzysłowie patronem takich działań u siebie w kraju, no to mamy duży rozdziew. Polski minister finansów Mateusz Szczurek przyznał, że konkurencja podatkowa między państwami członkowskimi nie jest żadnym zaskoczeniem. Jest jednak duże ale. Możemy mieć do czynienia z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i wsparciem państwa, które jest niedozwolone i tego rodzaju przypadki muszą być tępione z jak największą bezwzględnością. Teoretycznie Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim. Dotychczas w historii nigdy jednak nie zdarzyło się, by eurodeputowani doprowadzili w wyniku głosowania do dymisji komisji. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ostatnie dziś w Trójce wiadomości sportowe i Adam Malecki. Dwa remisy, gole tylko w jednym meczu. W 15 kolejce Ekstraklasy piłkarze grali w Poznaniu i Gliwicach. Lech zremisował 1-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a prowadził od 6 minuty po golu 20-latka Tomasza Kędziory. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się zwycięstwem Lecha, Lwi Pazur pokazali górale i doprowadzili do wyrównania. Gola, który wstrząsnął całym Poznaniem, strzelił w 89 minucie Bartosz Śpiączka. Goli nie było w meczu Piasta z Górnikiem Łęczna. Lepszą drużyną był Górnik. Chwilami grał efektownie, stwarzał sytuacje podbramkowe, ale piłka do siatki trafić nie chciała. Ubolewał po meczu pomocnik Grzegorz Bonin. Gramy nieźle, fajnie. Są sytuacje, ale nie ma bramek taki. Po raz kolejny to jest bolączka. Remis mamy, bo nie straciliśmy bramki, ale sytuację musimy wykorzystywać, bo wtedy jeszcze tym bardziej nam się grało swobodniej i łatwiej. Żeby wygrać, trzeba strzelać. My tego póki co nie robimy. Dziś grali także w ligach zagranicznych. We Francji Stade Rennes pokonało 1-0 Lorient. Godzinny występ zwycięskiej ekipy zaliczył Kamil Grosicki. W Hiszpanii Cordoba zremisowała bezbramkowo z Deportiva La Coruña. W drużynie gości do 85 minuty grał Cezary Wilk. W Niemczech Hannover pokonał 2-0 na wyjeździe Hertha Berlin. Artur Sobiech pojawił się na boisku w końcówce spotkania. Na naszych krajowych parkietach w plus lidze siatkówki BBTS Bielsko-Biała przegrał z Lotosem Trefl Gdańsk 1-3. Koszykarze zagrali w dwóch meczach szóstej kolejki. Rosa Radom pokonała Start Lublin 75-50, a polski Cukier Toruń 86-71 wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Kajetan Kajetanowicz świetnie zaczął rajd Korsyki, wygrał wyścig kwalifikacyjny i z nadzieją patrzył na pierwszy dzień rywalizacji. Niestety dzisiaj dopadł go pech. Z rajdu wyeliminowała nas awaria, w zasadzie z rywalizacji w dniu dzisiejszym na pewno. To jest dla nas bardzo przykre, ponieważ cały zespół ciężko pracuje, a zawodzi maszyna. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego rajdu. Pokazaliśmy to również na odcinku kwalifikacyjnym, wygrywając go, ale myślimy już o przyszłości. Nie wszystko stracone. Jutro Kajto będzie walczył o kolejne cenne sekundy, które mogą dać mu miejsce na podium ERC. Mistrzem, jak już wiadomo, od pewnego czasu został Finn Esapekka Lappi. W Brazylii jeżdżą w kółko, na torze w São Paulo, gdzie w niedzielę odbędzie się Grand Prix Brazylii w Formule 1. Szanse na Mistrzostwo Świata ma wciąż dwóch kierowców Mercedesa, lider Lewis Hamilton i zajmujący drugie miejsce Nico Rosberg. Podczas dwóch pierwszych treningów, jak na razie 2-0 dla Niemca, który okazał się szybszy od Brytyjczyka. Jutro kolejny trening, a o 17 kwalifikacja. Tej nocy synoptycy zapowiadają mgły na wybrzeżu, w innych regionach będzie padać, ale dość ciepło, od 4 stopni nad morzem do 10 w centrum i 12 na Podkarpaciu. Jutro przejaśnienia na wybrzeżu, na zachodzie i w rejonie Rzeszowa i tam też najcieplej, nawet 18 stopni. W Krakowie 17, w Warszawie i we Wrocławiu 13, w Poznaniu i w Łodzi 10, w Suwałkach 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kim i jaki był tata Mapetów? Jak doszło do narodzin najsłynniejszej żaby w historii telewizji? Skąd się wzięła Miss Piggy i dlaczego każdy chciał być gościem ulicy Sezamkowej? Hi, this is Brian J. Jones coming to you from the University of Maryland and you're listening to Trojka Polish Radio. Gościem audycji będzie także Bonnie Erickson, kobieta, która wymyśliła i uszyła świnkę Piggy. Zapraszam na spotkanie z tatą Mapetów, książką z naszym znakiem jakości. W poniedziałek po 14. Michał Nogaś, czyli Fuzzy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Historia Polskie Radio.pl. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Weszliśmy w okres wojny. Adolf Hitler opanował dzisiaj 8 stolic świata. Na Węgrzech szaleje terror, przed którym zdraga się myśl. Towarzysze, obywatele! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mauerweg, precz z murem! John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie żyje. Gdańsk, Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynalem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historiapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Jeśli chodzi o ofensywny Facebook, bo dzisiaj jeszcze tego nie przeglądaliśmy. Tam oczywiście tłoczno ruch. Nie wiem dlaczego akurat w tym momencie, kiedy to do Państwa mówię, strona się musiała zawiesić. W związku z tym nie mogę odczytać, co tam się dzieje. A, o, przepraszam bardzo. Już mogę. Gdzie nas dzisiaj słychać? Sprawdźmy, gdzie nas słychać. Zapraszam tam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają ofensywy. Kraków, Miłosław Sochaczew, Lillestrøm, Prudnik, York, UK, oczywiście Poznań, Elbląg, Southport, Chicago, Libiąż, Monachium jest nawet, Ełk, wbiłem w Siemianowicach, Skipper. Fajnie. Szczecin, Częstochowa, Busko-Zdrój, Siemianowice, Działdowo. Działdowo, tak jest napisane. Barcin, Sosnowiec, Barnemouth. To już tradycyjnie Gosia stamtąd. O ile się nie mylę, w klubie piłkarskim Barnemouth grał swego czasu mój piłkarski idol wszechczasów, czyli Georgie Best. Ale rozegrał chyba w tym klubie tylko 2 mecze albo 3. No to już było dużo po jego najlepszych spotkaniach i meczach i zagraniach w Manchester United. Chrubieszów, Koszalin, Rumia, Trondheim, Warszawiak, Maciek, Olsztyn, Mikołów, Barnsley, Rybnik, Jeżyce, Jod i Butryny. No, zapraszamy tam bardzo serdecznie wszystkich wciąż. Julia Marcel, Anna Prokopczuk podczas obsesji w części drugiej za kilka minut. Niezwykła część pierwsza, mimo że niezbyt dużo utworów, 4 z nowej płyty Sentiments. Tylko 4, ale ile tam było muzyki w tym? Wracamy do nich i do studia imienia Agnieszki Osieckiej za 5 minut. Thank you. poczuć siłę i poczuć strach. Dotknij mnie i powiedz mi, pozwól mi iść i napisz krwią na ciele. Hymn. Od momentu, kiedy Mysłowic wydali swoją trzecią płytę. Od 1997 roku. To trochę dziwacznie zabrzmi. Mój ich hymn. Uciekinier. Tak. 17 minut po godzinie 23. Off sesja. Anna Prokopczuk i Julia Marcel w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kiedy była przerwa, kiedy był serwis informacyjny, schodziłyście sobie na dół, żeby chwilę odsapnąć na świeżym powietrzu. I to rzeczywiście było tak, że złapałyście jakiegoś ducha podczas wykonywania utworu Superman? Tak, tak. Coś tam się zadziało. Ja coś poczułam. Ania, jak ty? Nie, no w sumie za każdym razem chyba jak gramy Supermana czy na koncertach czy coś, to za każdym razem co innego i coś dziwnego się zaczyna dziać. No, tak, tak. Ten utwór ma potencjał rzeczywiście do tego, żeby coś tam hulało. Gdzieś tam jakaś energia się rodzi w nim. Ja myślę, że ten utwór ma potencjał na przykład do tego, chociaż rzeczywiście nie za bardzo do tego namawiam, ale ten epilog, Koda, ma potencjał, żeby była jakaś demolka. Taka instrumentalna w sensie, taka mocna. No, to zapraszam na koncerty. To usłyszycie, zobaczycie, no, generalnie. Tak. Julia, powiedz coś więcej na temat tych występów, bo one się zaczęły jeszcze w październiku, pod koniec, prawda? Tak, tak. Ruszyliśmy w trasę. Zagraliśmy już w Płocku i Lublinie. Mhm. Także czekają nas teraz koncerty. Jest całkiem ich dużo. Jutro Opole, pojutrze Kraków. W Warszawie gramy 21 listopada w Stodole. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie też Wrocław, będzie Poznań, będzie Olsztyn, będzie Gdynia. Także będzie Łódź. Będzie Łódź, dokładnie. Katowice. Dużo mamy koncertów i strasznie się cieszymy. Czy w Greifswaldzie jest klub o nazwie Sound Spiritus? Jest i nawet byłam w nim. O co chodzi? No, myślę, że nazwa idealna po prostu. Stwierdziliśmy, że w polskiej trasie musi być jeden rodzynek w Sound Spiritus w Greifswaldzie. Trzeba koniecznie zagrać. Do tej płyty, do albumu Sentiments, jest dołączona taka wkładka z całą trasą koncertową twoją. I jedna rzecz. Mówiliśmy na początku, że to zdjęcie okładkowe na płycie Sentiments, ono jest jakąś wypadkową miłości i strachu. To teraz chcę ci powiedzieć, że ta wkładka zawiera też twoją fotografię i nie chcę powiedzieć, że to jest zdjęcie wyzywające, ale to zdjęcie jest w jakimś sensie niebezpieczne. To jest zdjęcie, które rzuca taki komunikat, no przynajmniej jeśli chodzi o moją osobę, nie podchodź bliżej, bez kija. To pięknie. Tak? Tak miało być? Nie. Tam jest taka demoniczna postać, która gdzieś tam ożyła przy okazji tej płyty. To jest Marcel, to jest zdjęcie Julii i Marcela. No dobra, a ta czacha? Dlaczego takie częste motywy są z tą czachą tutaj na Sentiments? No tak się wpisały. Powstał właśnie powstał taki demon gdzieś tam w procesie, który jest takim taką ciemną stroną mocy troszeczkę na tej płycie. Gdzieś tam się jakby dwa elementy spotykają, mam wrażenie. Taki gdzieś łagodniejszy, dobrodliwy i ciepły i taki właśnie demoniczny. Powiem ci coś takiego, co w jakiś sposób łączy poprzednią audycję z tą audycją. Otóż przed tygodniem mieliśmy tutaj podczas sesji zespół WW i oni grali materiał z najnowszej płyty zatytułowanej Dobry Wieczór i Wojtek Waglewski opowiadał o tym, że no ta płyta, jeżeli chodzi o warstwę literacką, ona właściwie porusza dwa tematy najmocniej, najistotniejsze, czyli miłość i nienawiść. Ty mówisz o miłości i strachu. Czego jest więcej na Sentiments? Myślę, że jest całkiem źle zbalansowana. Wydaje mi się, że tak jak ja odczuwam gdzieś tam, to strach się tam tak zakrada prawie w każdym utworze. Czuć go gdzieś tam, jest wszechobecny, ale ta miłość tak kontrapunktuje i ona jak wchodzi, to wszystko zmiata taką siłą swoją. Czyli dobrze, że jest jej, reasumując, nieco więcej. Albo inaczej, albo ma większą moc. Na pewno, tak. Tak jest w tej chwili w twoim życiu? Tak. Super. No to, wiesz, nie musisz tego rozwijać. Ta odpowiedź wystarczy za wszystko właściwie. Jedna refleksja, która mi się urodziła gdzieś tam, jak dzisiaj słuchałem was podczas grania. I też cały czas mówię o tych barwach. Widzisz, za chwilkę będziesz miała takie wrażenie, i słuchacze będą mieli takie wrażenie, że Stelmachowi to muzykę robią okładki między innymi. Czy on ocenia muzykę po okładkach? Chcę powiedzieć tak, a dlaczego nie? To po pierwsze. A po drugie chcę powiedzieć, że za czasów tego koloru amarantowego, jak myśmy się spotykali chociażby podczas trasy męskiego grania, rzeczywiście byłaś taką postacią, taką się wydawałaś, nie tyle rozkrzyczaną, ile wielobarwną, nawet czasami w barwach jaskrawych. To też nie musi być jakimś przytyczkiem w nos, ale rzeczywiście te barwy trochę krzyczały z ciebie. A tutaj, kiedy się chociażby namawialiśmy na kolejność utworów podczas obsesji, wydałaś mi się taką osobą, która większość rozrzuconych piłeczek sobie właśnie niedawno uporządkowała w szufladzie. Coś w tym jest. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dość prywatne tak naprawdę. Ale czuję, że ostatnie kilka lat jakoś mnie tak rzuciło na głęboką wodę i wypłynęłam na powierzchnię trochę inna. Czuję, że gdzieś tam coś się zadziało, jakoś inaczej się uszeregowały rzeczy w mojej głowie. Czy sukces, związany chociażby z płytą June, Masz takie wrażenie, że on cię połknął i wypluł inną? Nie. Nie. Nie, nie, nie, nie mam takiego wrażenia. Gdzieś tam ja bardzo dobry odbiór płyty Juno raczej właśnie odbierałam w kategorii takiej niesamowitej radości, gdzie dodawało mi skrzydeł to, że ludzie przychodzą na koncerty, że słuchają tych piosenek, że to się wszystko tak bardzo fajnie kręci i jakby to był taki właśnie bardzo fajny i bardzo ciepły kokon, bo wiedziałam, że zawsze na koncertach można jakieś wszystkie rzeczy oddalić od siebie i po prostu zatopić się w ten moment. Mhm. To było raczej taki właśnie, taka silna dawka pozytywnej emocji. Ja muszę ci powiedzieć, że z wielką przyjemnością, naprawdę z ogromną radochą, ja obserwuję jedno zjawisko wśród muzyków w ostatnich latach bardzo mocno nasilone. Mianowicie tak, okej, oni tworzą muzykę, chcą na przykład z tego żyć. Chcą doprowadzić do takiego momentu w życiu, że muzyka daje im na chleb, daje im zarobić, daje im godne życie i daje im normalne funkcjonowanie. To jest absolutnie w porządku. Zawsze mówię na przykład o artystach, którzy osiągnęli sukces również artystyczny i przy okazji komercyjny. Słuchajcie, na zdrowie. Niech wam będzie na zdrowie. Dlaczego tak ma nie być? Ale przy tym wszystkim daje się też zaobserwować i to jest niezwykle pozytywne. Ilu jest ludzi tworzących muzykę, artystów, którzy się po prostu cieszą tym faktem, że mogą z muzyką obcować, że mogą ją tworzyć, nagrywać, pisać piosenki, że mają publiczność, że ktoś przychodzi na koncerty, że to nie jest obojętne, że to nie jest granie kotleciarskie, że to jest po coś. Cudo. Też tak masz? Tak, tak, zdecydowanie. To jest wręcz najpiękniejsze uczucie na świecie, kiedy się możesz skomunikować jakby za pomocą muzyki z kimś po drugiej stronie i śpiewasz jakieś swoje czasami najintymniejsze przemyślenia, przeżycia, zawierasz w piosenkach emocje i gdzieś tam trafia to do kogoś i ten ktoś mówi: kurczę, czuję podobnie, gdzieś tam trafia to do mnie, rozumiem to, rozumiem ciebie. I to jest taki piękny jakiś moment takiej wspólnej egzystencji gdzieś. Tak, fajne. Takiej bliskości, wiesz, bliskości z kimś, wydaje mi się, bardzo ludzkiej takiej. Tak. A też czasami o tym zapominamy, prawda, dziś. O tej właśnie ludzkiej stronie, nie? Tak się wydaje, że to wszystko musi być takie szybkie. Najlepiej, żeby było tego najwięcej. Na wczoraj najlepiej, na dwa dni wcześniej i już, tak? I taśmowo. A tu się jednak okazuje, że w tych dziwnych czasach, w czasach, w których rzeczywistość jest szybsza niż nie jeden pociąg Pendolino, muzyka potrafi tak pięknie zatrzymać. Tak słuchałem sobie Supermana waszego przed 23 zagranego na żywo. No, to jest jeden z takich momentów, kiedy myślę sobie, że odbiorcy, słuchacze po drugiej stronie z jakichś powodów się zatrzymują. O, i ta cisza też była teraz potrzebna. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Co to będzie teraz, pani Julio? Teraz będzie piosenka z tej rozkrzyczanej, kolorowej płyty June pod tytułem Sins. Gramy od razu dwie, czy jeszcze pogadamy po tej piosence? Mamy tam taką chwilkę, że musimy się przygotować, przemontować, więc możemy pogadać. Dobra, to teraz Sins, bardzo proszę. Thank you. Do samego końca pięknie, aż wszystko wybrzmi. Taka jest zasada obsesji, ja też to chciałem wytłumaczyć, bo niektórzy zadają pytania, tak cicho się czasami robi. Tak, to jest robione z premedytacją i organizowane z premedytacją, żeby te utwory wybrzmiały do ostatniej milisekundy i zawsze z artystami tak się namawiam. Grajcie tak, jak macie wybrzmienia długie, żeby wszystko zdechło na końcu i dopiero później możemy się odzywać, dlatego że chcemy mieć to pięknie zachowane na pamiątkę w naszym archiwum, no bo czasami można z tego skorzystać w ładny sposób. Since, przed chwilą z płyty June. Julia, jak ty dziś, po kilku dobrych latach wspominasz nagrywanie It Might Like You? Jako niekończącą się zabawę. Balangę. Taką totalną balangę. Tak naprawdę myśmy nagrywając It Might Like You siedzieli całymi dniami w studio, nagrywaliśmy to na żywo, więc po 3-4 podejściach już uciekała kompletnie energia z piosenki, więc nagrania tak de facto zajęły całkiem szybko, a całą resztę dnia spędzaliśmy na wspólnym jedzeniu, słuchaniu tego, co nagraliśmy i ogólnej celebracji, po czym puszczaliśmy różne płyty z kolekcji studyjnej, więc tak każdy dzień celebrowaliśmy na maksa. Która jest twoja ulubiona płyta The Cure? Disintegration. Ha, wiedziałem. Dlaczego ja to wiedziałem? Dlaczego ja wiedziałem, że to powiesz? Oj. No, tak. The Same Deep Water As You, na przykład. Albo na przykład Plain Song. Albo, co jeszcze może być? Close Down. Dużo. Love Dużo song. Dobrego. Dużo dobrego, prawda? Tak. Dokładnie. Last Dance, no i oczywiście Lullaby. Okej. Masz tu kilka próśb internetowych, facebookowych, bo wszystko się dzieje na żywo. Na przykład Aje powtarza, żeby tam wyciąć teraz, tak. No ale rozumiem, że nie, tak? No plan mamy inny. Znaczy, powiedzmy to na antenie, bo ja mówiłem o tym, że będę chciał was w jakiś sposób nakłonić do tego, żeby jeszcze Superman raz poleciał, ale nie chcecie tego powtarzać, bo tak jak mówisz, tak jak mówicie, być może się tego nie da uchwycić po raz drugi. Tak, tak. Ja myślę, że gdzieś tam... Nie ryzykować. Nie ryzykować. Nie, no, jeżeli czuję się, że gdzieś tam, że coś się zadziało, to był ten moment. Tak często bywa, jak się ma kilka wersji utworu i jedno po drugim, to gdzieś tam już się tam zakotłowało i zużyłyśmy tą energię na tę piosenkę. A w związku z tym, że nowa płyta ma tytuł Sentiments, to chciałbym ci zadać teraz pytanie następujące. Który moment ze swojej dotychczasowej przygody artystycznej, nie wiem, czy to może z rozmów z fanami, z ich reakcją, z jakimś koncertem, z jakimś wydarzeniem, z czymkolwiek, wspominasz najbardziej sentymentalnie, który był najpiękniejszy dla ciebie? Masz taki? Chyba Open Air 2012. Bo? Bo na tym koncercie jakoś tak poczułam się totalnie w środku tych piosenek i tego koncertu. Często tak jest, że jakby dążymy do tego, żeby na koncercie się zatracić, żeby zapomnieć o całym istniejącym świecie. Odlecieć. Odlecieć kompletnie. No i ja na tym openerze odleciałam tak, że już chyba bardziej mi się nie zdarzyło do tej pory. Dla ilu osób wtedy grałaś mniej więcej? Zdaje się, że dla 10 000. A to musi być niezła jatka w środku takiego człowieka, jak wychodzi i mam takie morze przed sobą, nie? Wiesz co, to jest taka adrenalina, że ja mam na przykład, miewam takie blackouty, że po prostu gaśnie ci światło. Tak, kompletnie nie wiem, co się dzieje. Po zejściu ze sceny nie jestem w stanie przypomnieć koncertu w ogóle. No to było 10 tysięcy. A grałaś na przykład kiedyś dla jednej osoby? Dla dwóch? No pewnie. Jak było? Różnie. To zależy. Zawsze dla mniejszej publiczności gra się trudniej. Bo wszystko słyszą. Nie, bo widzisz ich bardzo gdzieś tam, widzisz twarz, widzisz emocje, widzisz co się dzieje i ma się wrażenie bycia kompletnie nagim. Nie można się za niczym schować. Ale o to chyba chodzi. No czasem tak, czasem o to chodzi, zdecydowanie. Co to będzie teraz? A teraz będzie Staroć, Sentiment. Piosenka z pierwszej płyty It Might Like You, która przetrwała w nowej aranżacji. Czyli co to będzie? The Story. A, The Story. Bardzo, bardzo proszę. I remember there's a story of a woman some dance to death. She called up all kids and husbands, said I won't come home today and I won't come home tomorrow. No, I won't come on Saturday and I won't get there on Christmas. No, I won't come Mother's Day. Da da da. No i pojechały po bandzie po raz kolejny dzisiaj. Anna Prokopczuk i Julia Marcel The Story. Mam do ciebie, Julio, prośbę, ponieważ jakby materiał muzyczny nam się wyczerpał podczas tej obsesji, ale mam prośbę. Ponieważ obsesja zazwyczaj ma to do siebie, że ja wprowadzam artystów często i z rozmysłem na minę i robię to na otwartym sercu, na antenie. I kilka razy się udało i co więcej, udało się tak, że przez kilka miesięcy później ja dostawałem maile w sprawie tego, co się udało. Czy jest możliwe, żebyś teraz usiadła przy fortepianie i chociaż fragment zaprezentowała ostatniej piosenki, jaką napisałaś? Może wczoraj, może przedwczoraj, może to było tydzień temu. Ostatnie, jaka ci siedzi w głowie? Czy to jest wykonalne? Ostatnią piosenką, jaką napisałam, jest, zdaje się, Lost My Leg z nowej płyty. A do tej pory nie napisałam nic nowego. Nic? Nie, absolutnie. Okej, okay, no to drążę dalej. Poczekaj, jeszcze trochę podrążę. Na nowej płycie jest jedyna piosenka po polsku, prawda? Tak. Ja nie wiem, jak to wypowiedzieć. Cincina. Cincina. Cincina. Cincina. Cincina. Ja nie wiedziałem, jak to powiedzieć, dlatego musiałem się z wami skonsultować. Cincina. I co? Co to jest? To taki utwór całkiem lekki i radosny, choć podszyty oczywiście drugim dnem. On się po prostu zdarzył gdzieś tam. Ten tekst przyszedł do mnie też i tak jakoś wyszedł bardzo szybko i spontanicznie. I miałam tak straszną frajdę z grania tej piosenki właśnie z Tomasem Ficem, z którym produkowaliśmy i aranżowaliśmy płytę. Bo on dodał takie świetne właśnie bębny, gdzieś zainspirowane latami 60. I myśmy te bębny nagrali na iPhone'a, ponieważ nie mieliśmy nic pod ręką, żeby zarejestrować szybki pomysł. I potem gdzieś tam ona w wersji demo z tymi iPhone'owymi bębnami przetrwała, ponieważ iPhone robi taką straszną kompresję tego, co nagrywa, więc w momencie, kiedy wchodziły blachy w refrenie, to nic innego nie było słychać. Jak puściłam pierwszy raz ten utwór mojemu managementowi, to była taka duża konsternacja. Ale później wiadomo, że gdzieś tam w procesie nagrania sobie naprostowaliśmy te wszystkie techniczne problemy demówkowe. A co to znaczy to słowo cincina? Wino, cincin. Słodycz cincina. Okej. Okay. No pamiętam, że kiedyś były takie strzały, jak ciociosan na przykład. Tak, cincin, tak. To się chyba albo mówiło. Albo biały patyk. Tak, dokładnie. Tak, komandos. Komandos. Ale cincin, też coś takiego istniało. Tak, komandos... i dalej istnieje. Dalej jest? Istnieje. Ostatnio w sklepie zauważyłam. No, jakaś nowa wersja z upgrade'em. No dobrze, Julia, daj się namówić jeszcze na coś przy fortepianie, co jest zupełnie nieprzygotowane i spontaniczne, co? Bo to jest najfajniejsze. Nie wiem, wiesz, my jesteśmy trochę tak teraz, że tak powiem, zorientowani gitarowo i mogę na przykład zrobić tak. Okej. Love is by my son, love is by my son, for you bigger, get yourself a gun. Get yourself a gun, shoot you, you I was raised by songs in a Ale ładne echo. Nowe. Nowe echo. Takie mam pytanie, czy szef to wysłuchał tych próśb z refrenu, czy jeszcze się zastanawia? Cały czas się zastanawia. Wiesz, jak wysłucha, to nie możemy już śpiewać, no bo po co te prośby, jak wysłucha? Czego ci kochana życzyć teraz na ten najbliższy czas? Znaczy sobie życzę, żeby to nie trwało, żeby proces twórczy dotyczący kolejnej płyty nie trwał 3 lata, to znaczy, żebym nie musiał czekać na nową płytę 3 lata, bo to jest jednak długo. Przepraszam, jestem egoistą w tej chwili. Mówię za siebie. Wiesz, pograjmy tą, nie? Co teraz wyszło. Tak, pograjmy. Będzie najpierw fajnie z tą. Dopiero się zaczęło. No tak, jesteście... W tej chwili jesteście przed koncertem w Krakowie. Tak. Jutro Opole. W Krakowie 9. Kończy się wszystko 12 grudnia w Raciborzu. Na końcu świata. Kulturalny koniec świata. Tak. To jest takie coś, taki klub. A co będzie później? Później... Święta, wiedziałem. Później wydajemy świątecznego singla i ruszamy z promocją. Kiedy ostatni raz napisałeś list do Mikołaja? Wczoraj. I co tam było? Drogi święty Mikołaju. No, co tam było? Co tam, Ania? Poprosiliśmy, zdaje się, o statyw nowy do gitary, o pokrowiec na piec. Dwa. Fajne na kółkach. No. Także święty Mikołaj już podobno pracuje nad tym. To trzeba wrzucić do odpowiedniej skrzynki ten list, albo przekazać temu, kto... Rodzicom się tak. przekazuje tak. zawsze. Już jest Oni przekazane tą skrzynki wiedzą. Oni wiedzą, gdzie są te skrzynki. Anna Prokopczuk, bardzo pani Aniu dziękuję za tę obecność, za kolejne nasze spotkanie. I Julia Marcel... Julka, powiem tak, no tym językiem, z którym się spotykasz na co dzień. Wir drücken die Daumen. Gut? Sehr gut, ich freue mich. Vielen Dank. To ja ci bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Piękne granie. Dzięki również, bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego z nową płytą. Oby tych sentymentów i pięknych wzruszeń i takich, takich wypłat dla artysty, którymi są reakcje publiczności, tych sentymentów i może radości, może uśmiechów, a może łez, ale wszystkiego, co jest związane z muzyką, emocji, żeby było jak najwięcej. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Julia Marcel, Anna Prokopczuk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i nasza obsesyjna ekipa, oczywiście Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa. Ale fajnie, cieplutko. To teraz tak samo cieplutko będzie William Fitzsimmons, utwór Talk. Father, To jest tytuł jego nowej płyty. William Fitzsimmons. Gdzieś z tak zwanego zaplecza, zza sceny głównej, zza woalki, zza kotary. To nie jest ktoś, kto krzyczy z pierwszych stron gazet i spółek tych najważniejszych, w najważniejszych i największych sklepach muzycznych. Są takie jeszcze w ogóle? William Fitzsimmons. Took. No to jeszcze coś na koniec. O! We Draw A. Moments. Ich debiutancka płyta. Bardzo gorąco polecam. Bruises, czyli sińce. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek-Piotr Stelmach. Słyszymy się jutro między 16 a 18 w Myśliwieckiej 357. Pa. Pa.